www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت آپ کے سامنے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پیش کیا گیا ہے، جو اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، اور جو پیغام اور جو تعلیم اس میں دی گئی ہے اس پر پوری زندگی عمل کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی شکلیں ہو سکتی تھیں اور جن کے ذریعے سے امت کو صلاح اور فلاح نصیب ہو سکتی تھی، ان سب کی رہنمائی مختلف انداز میں، مختلف تعبیرات میں موقع بموقع عطا فرمائی ہے. انہی میں سے ایک مختصر حدیث یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. عموماً آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دنیاوی اسباب و وسائل مختلف طور پر حاصل ہو جائیں، اور اس کے لیے آدمی بڑی تگ و دو کرتا ہے، دن رات محنتیں کرتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا کہ آپ نے ہمیشہ امت کو متوجہ فرمایا دو چیزوں کی طرف. ایک تو یہ کہ امت کے اندر اچھے اخلاق عام ہوں، اور دوسرے یہ کہ امت کا ہر فرد فکر آخرت کی دولت سے مالا مال ہوں. اگر آپ جائزہ لیں تمام احادیث شریفہ کا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہی دو باتیں آپ کے پیش نظر ہمیشہ رہیں گے کہ امت میں اچھے اخلاق نیچے سے لے کے اوپر تک عام ہو جائیں اور امت کا کوئی بھی فرد آخرت سے غافل نہ رہے آخرت کے بارے میں تنبیہات بے شمار ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو جنگ ہوئی چھٹ پٹ تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک تیر لگ گیا رگ اکحل میں اس سے خون جاری ہو گیا اور بڑی تکلیف اور پریشانی میں آپ مبتلا رہے تو انہوں نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین اگر اس غزوے کے بعد کوئی اور غزوہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والا ہے تو مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائیے میری زندگی میں برکت دیجئے تاکہ میں حضور کے ساتھ شرکت کر سکوں اور اگر اس کے بعد کوئی ایسی جنگ مقدر نہیں ہے تو مجھے اسی میں اپنے دربار میں بلا لیجئے بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی وہ رگ اس کا منہ کھل گیا اور خون بہ گیا اور ان کی شہادت ہو گئی اور ان کے جنازے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہیں تو ان کی وفات کا بڑا صحابہ پر اثر بھی تھا کیونکہ وہ ذمہ دار اثردار لوگوں میں سے تھے اسی درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک علاقائی بادشاہ کی طرف سے کچھ ہدایہ آئے اور ان میں کچھ ریشمی کپڑے اور رومال بھی تھے بہت اچھے قسم کے تو مجلس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے انہوں نے ان کپڑوں کو ہاتھ لگا کے دیکھنا شروع کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بہت شاندار ہے یہ تو بڑے عمدہ ہے تعریفیں ہونے لگی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کر لیا کہ ان لوگوں کی توجہ ان دنیاوی کپڑوں کی طرف ہو رہی ہے تو آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لمنا دیل سعد ابن معاذ خیر من ھذا ان کپڑوں میں کیا پڑے ہوئے ہو سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملیں گے یا ملے ہیں وہ ان سے کہیں بہتر ہیں روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا سب نے ہاتھ کھینچ لیے اور سب کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو گئی کہ یہاں تو جیسی تیسی گزرے گی گزر ہی جائے گی اچھی بھی گزرتی ہے بری بھی گزرتی ہے یہاں تو گزرنے کا نام ہے لیکن بقا جو حاصل ہے وہ آخرت کی زندگی کو ہے اس کے لیے تیاری سے کبھی بھی غفلت آدمی کو نہیں برتنی. ظاہر ہے کہ یہ کامیابی آخرت کی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نمبر ایک ایمان لازم ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں، اور نمبر دو اپنے اخلاق کو درست کرنا لازم ہے. اچھے اخلاق کے بغیر آدمی کو جنت میں اعلی مراتب حاصل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ایمان اگر ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کا مومن بھی ضرور بھی ضرور بالآخر جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جنت صرف ایک درجے کا نام نہیں ہے، جنت کے 100 درجات. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فصل ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان میں فصل ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ امت کے افراد جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں تک پہنچیں، اور ایسے اعمال اور اخلاق لے کر دنیا سے جائیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کا خاص تقرب نصیب ہو. اس لیے آپ نے امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور خود بھی آپ خلق عظیم پر فائز تھے. انک لعلی خلق عظیم قرآن میں فرمایا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق فاضلہ کے اعلی سے اعلی درجے کو کامل کر دوں، تام کر دوں، کوئی کمی نہ چھوڑوں. تو انہی تعلیمات میں سے یہ مبارک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کہنے میں مختصر ہے، ایک منٹ میں حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن آدمی اگر اس حدیث کو آئینہ بنا لے اور اس آئینے میں روزانہ اپنا جائزہ لیا کرے تو یہ ایک ہی حدیث انشاءاللہ زندگی میں بہترین تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بن جائے، بشرطے کہ اس کے آئینے میں روزانہ اپنے کو دیکھ لے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جس شخص کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، پھر اسے دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے، اسے کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 باتیں سب سے زیادہ گراں قدر ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیں، سب سے زیادہ نفع بخش ہیں. یہ 4 صفات ہیں. فرمایا کیا ہے؟ نمبر 1 صدق و حدیث، بات میں سچائی، یعنی آدمی سچ بولنے کا عادی ہو، جھوٹ سے پرہیز کرے. نمبر 2 حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، بد دیانتی اور خیانت سے دور ہو. اور نمبر 3 حسن و خلیقت، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو، بہترین ہو، معاشرت شاندار ہو. اور نمبر 4 عفت فی طعمت، اس کی آمدنی 100% حلال ہو، جو بھی لقمہ وہ لے کر پیٹ میں ڈالنے کا ارادہ کریں پہلے دیکھ لیں کہ یہ پاک اور حلال ہے یا نہیں. اگر ان چار باتوں میں آدمی پورا اترا ہے, سچائی میں, امانتداری میں, خوشخلقی میں اور مالی اعتبار سے پاکیزگی میں, تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ باتیں نصیب ہیں اس کو اگر اور کچھ نہ بھی ملے پھر بھی اسے کوئی افسوس حسرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس شخصیت میں, جس جماعت میں, جس گروپ میں, جن افراد میں یہ چار صفات پائی جائیں گی ان کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا, عزت سے نوازے گا, اور ایمان اگر ہے تو انشاءاللہ آخرت میں تو ان کے جو درجات ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں. اس لیے کوئی اور اس پر عمل کرے یا نہ کرے, اہل ایمان اور جو لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کو اوروں سے بڑھ کر ان چار باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور روز کے روز جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان چاروں معیاروں پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. بغیر توجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا, اور نہ زبانی جمع خرچ کام دیتا ہے, بلکہ ہمیں خود اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے. سچائی کے بارے میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور فرمایا جھوٹ سے بچتے رہو, کیونکہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور تک لے جاتا ہے, اور فاجر آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آدمی جب کوئی جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے, اگرچہ کسی کو اس کی بدبو کا احساس ہو یا نہ ہو فرشتے کو احساس ہو جاتا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے محض اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے, لطیفہ کر لیا اور بات بنا لی, اور مقصد کیا ہے, تاکہ لوگ ٹھٹا مار لیں, ذرا دل لگی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے. دل لگی شریعت میں منع نہیں ہے, لیکن دل لگی کے درمیان بھی سچائی ضروری ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آدمی ہر وقت جو ہے منہ چڑھا کر کے رہے, کبھی ہنسمکھی نہ ہو, بشاشت والی کیفیت نہ ہو, ایسا نہیں کہتی. لیکن یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر بشاشت کا معاملہ ہو, دل لگی کا معاملہ ہو, تو بھی تمہیں سچائی ملحوظ رکھنی چاہیے. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بڑھیا آتی ہے, آپ اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری بڑی پریشان کہ میں بڑھیا ہو گئی, اب حضور فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے. حضرت نے فرمایا پریشان مت ہو, جنت میں بڑھیا ہونے کی حالت میں تمہیں نہیں لے جایا جائے گا, جوان بنا کر لے جایا جائے گا. تو ایک دل لگی کی بات بھی ہو گئی لیکن سچی بھی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. تو کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے جس سے لوگوں میں بشاشت آ جائے, اس میں فی نفسی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں بھی سچائی کو محفوظ رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو لوگ تجارت سے وابستہ ہیں ان کو اپنے سارے معاملات میں 100% سچائی کو پیش نظر رکھنا ہے. اگر سچائی کے ساتھ تجارت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بے مثال برکت ہوگی, اور اگر دھوکہ فریب اور جھوٹ کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جائے گا تو جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی, اور جو فائدہ وقتی طور پر حاصل ہوا ہے وہ حبط ہو جائے, ختم ہو جائے, اور جو آخرت میں پکڑ ہے وہ الگ. اس لیے ہم سب خود بھی اس بات کی پابندی کریں کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات, جھوٹی بات نہ نکلے. بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں, تنبیہ کریں, اگرچہ وہ بچے بے شعور ہوں لیکن اگر وہ زبانی بے احتیاطی کرتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی کریں تاکہ انہیں تنبہ ہو. اگر وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ کھل جاتا ہے تو ان کی ایسی تنبیہ ہونی چاہیے کہ وہ زندگی بھر اسے یاد رکھیں. بچپن سے اگر یہ عادت بنے گی تو انشاءاللہ عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جائے گی, اور اگر بچپن میں ان کی ان باتوں کو محض بچپنے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور وہ دھڑلے سے جھوٹ بولا کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم برا کر رہے ہیں. بچپن سے اس کو پیش نظر رکھ کر بچوں بچیوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اسی طریقے پر یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ ہم کسی افواہ کو یا غیر تحقیقی بات کو ادھر ادھر نہ پھیلائیں, یہ بھی جھوٹ کے پھیلانے کی شکلیں ہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اپنا خواب بیان کیا, اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے وحی کے درجے میں, اور اس خواب میں ایک بات یہ بھی لکھی, یہ بھی فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی ایک بڑا قینچہ لے کر, زنبور لے کر اس کے کلے کو چیر رہا ہے, گدی تک کاٹ رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے, پھر دوسرا کلہ چیرا جا رہا ہے اور چیخ پکار مچی ہوئی. تو پیغمبر علیہ السلام نے ساتھی فرشتے سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے, تو بعد میں انہوں نے سب تفصیل بتلائی اور یہ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور الفاظ ہیں حدیث کے یبلغ الافاق, دنیا کے کونے کونے میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا اور یہ جھوٹ بولتا تھا, لوگ اسے سچا سمجھتے. تو ہمارے ایک استاد تھے, اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ یبلغ الافاق کا کیا مصداق ہے, کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن جب سے یہ میڈیا کا دور شروع ہوا اور جناب اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور اب تو بھائی سوشل میڈیا, فرمایا اب بات سمجھ میں آئی. یہ حضور نے جو جملہ فرمایا منٹوں سیکنڈوں میں, ایک بات ڈالو واٹس ایپ پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر, فلاں پر, اور سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے, اور بالکل جھوٹ جس کا کوئی سر پیر نہیں. تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب جو یہ نئے آلات ایجاد ہو گئے, اب پیغمبر علیہ السلام کا وہ جملہ 100% ان پر منطبق ہو رہا ہے, یبلغ الافاق, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل سچی بات ہے, تحقیق کا کرو تو پتہ چلا بالکل جھوٹ. اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ان حالات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, میسج آتے ہیں, اس میں دینی میسج بھی ہیں, دنیاوی میسج بھی ہیں, سیاسی میسج بھی ہیں, فلاں میسج بھی ہیں, بغیر تحقیق کے اسے آگے نہ بڑھایا جائے, شیئر نہ کیا جائے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کو فوری طور پر واضح کر دیا جائے کہ یہ قطعاً غلط اور جھوٹ. کتنے مسائل لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں, کتنی باتیں پھیلا رکھی ہیں, اور جناب کبھی یہ بھی ہوتا ہے, ذکر چل رہا ہے کسی جگہ کے واقعے کا, میسج ڈال دیا کسی پرانے واقعے کا, اس کو اس سے جوڑ دیا, یہ بھی جھوٹ ہے. اس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے, ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسی جھوٹی باتوں میں ہم ہرگز شامل نہ ہوں, اور اس سے فتنے بھڑکتے ہیں. آج آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی نزاعات ہیں, لوگوں میں انتشار ہیں, اداروں کے اندر انتشار ہیں, تنظیموں میں انتشار ہیں, ان میں ان جھوٹی افواہوں کا بہت بڑا دخل ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی مہلک ہے, خطرناک ہے, ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. الغرض جو بھی بات خلاف تحقیق ہو, جس کے بارے میں ہمیں علم یقینی حاصل نہ ہو, ہم اس کے اندر کسی بھی درجے میں معاون نہ بنیں, نہ زبان سے, نہ تحریر سے, نہ میسج سے, نہ دیگر آلات سے. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو صدق و حدیث یہ بنیادی چیز ہے, یہ ایمانی صفت ہے, یہ اہل جنت کی صفت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, جنہوں نے سچ بول کر زندگی گزاری, سچائی کے ساتھ زندگی گزاری, جھوٹ سے پرہیز کرتے رہے, قیامت میں ان کی یہ سچائی کام آئے گی. اللہ تعالیٰ پوری امت کو سچائی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی, حفظ و امانت, اس کا ایک عام مفہوم تو یہی ہے یا ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی تو ہم اس کی پوری حفاظت کریں. جب وہ لینے کے لیے آئے تو جوں کا توں اسے ادا کر دیں, اس میں کوئی خیانت نہ کریں. لیکن علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ امانت کا ایک خاص مفہوم ہے, اس کے عام مفہوم کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں داخل اور شامل ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں, ہاتھ پیر دل دماغ آنکھ کان زبان, یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں بطور امانت عطا کر رکھی ہیں. اسی لیے آپ خودکشی نہیں کر سکتے, اپنے کو مار نہیں سکتے, بہت بڑا گناہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی دھاردار آلے سے اپنے کو قتل کر لے قیامت تک اسے بار بار قتل کیا جاتا رہے گا. نعوذ باللہ. فرمایا جو آدمی زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے اسے برابر زہر ہی پلایا جاتا رہے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدن, یہ الفاظ ہیں. حالانکہ کوئی یوں کہہ سکتا ہے ہمارا بدن ہے, ہم نے مار لیا تو کیا سزا؟ جواب یہ ہے تمہارا بدن نہیں ہے, یہ بدن ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی. اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے, اسے استعمال کرو, تمہیں اجازت ہے, لیکن ایسی جگہوں پر استعمال مت کرو جہاں استعمال کرنے سے ہماری ناراضگی ملتی ہے. اطاعت کی جگہوں پر استعمال کرو, نظر کو کنٹرول میں رکھو, زبان کو قابو میں رکھو, کانوں سے بالقصد کوئی غلط بات نہ سنو, پیروں سے غلط جگہ چل کر مت جاؤ, ہاتھوں سے غلط چیز مت پکڑو. تو گویا کہ اگر ہم اس طریقے پر ان اعضاء کا استعمال کریں گے تو ہم امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اپنے اعضاء کا استعمال نہیں کر رہے, اور اگر ان اعضاء و جوارح کو غلطی میں استعمال کیا, گناہ میں استعمال کیا, اللہ کی ناراضگی والی چیزوں میں استعمال کیا, تو ہم نے گویا کہ امانت کو ضائع کر دیا. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ ان سے ناجائز چیزیں دیکھی جائیں, یہ آنکھیں اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے دی تاکہ ہم صحیح طریقے پر چل سکیں, منزل تک پہنچ سکیں, اچھی چیزوں کو پڑھ سکیں, صحیح جگہوں پر نظر ڈال سکیں. اس لیے یہ نظر ہمیں عطا ہوئی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی, ناجائز جگہوں کے لیے نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میرے ڈر سے غلط جگہ نظر پڑنے سے اپنے کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کروں گا جسے وہ خود محسوس کرے. نظر غلط جگہ پڑنے والی تھی مگر جھکا لی, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نظر اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. اللہ کو بندے کی ادا بڑی پسند ہے. قدرت کے باوجود اس نے ناجائز جگہوں کو دیکھنے سے محض اللہ کی خشیت کی وجہ سے اپنے کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قلبی سکون عطا کریں گے, ایمان کی چاشنی عطا کریں گے, حلاوت نصیب فرمائیں گے. جی چاہے گا اور خیر کا کام کرتا رہوں, عبادت کرتا رہوں, اطاعت میں لگا رہوں, اور اگر خدا نہ کرے نظر بہکے, غلط جگہوں پر پڑنے کی عادی بن جائے, تو یہ ایمان کا جو دل میں نور ہے یہ نور ظلمت میں بدل جاتا ہے, ظلمت میں بدل جاتا ہے. آدمی کی طبیعت خیر سے بالکل متنفر ہو جاتی ہے, جیسے کسی نے جکڑ دیا ہو, زنجیروں میں جیسے جکڑ دیا جائے, آدمی ایسا جامد ہو جاتا ہے خیر کے اعتبار سے. اور یہی حال دیگر اعضاء و جوارح کے گناہوں کا ہے. گانا باجا سن لیا, زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی, فوری طور پر اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے, فوری طور پر. اور خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. بعض مشائخ نے فرمایا, ایک جملہ میری زبان سے بے احتیاطی کا نکل گیا, 40 سال تک اس کی چبھن محسوس کرتا رہا. تو اللہ نے یہ اعضاء و جوارح ہمیں مالک بنا کے نہیں دیے, بطور عاریت دیے ہیں. ملکیت اللہ تعالی کی ہے, اور عاریت امانت کے درجے میں ہوتی ہے. امانت کی حفاظت یہ ہے مالک کی مرضی کے بغیر اس کا استعمال نہ. اسی طریقے پر ہماری جو اولادیں ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں بطور امانت دی. ان کی تربیت, ان کے ایمان کی فکر, ان کے عقیدے کی فکر, ان کے اعمال کی فکر بحیثیت والدین کے ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے پر ہم ان کے کھانے کپڑے کی فکر کرتے ہیں, خدا نہ کرے بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں, بڑے ہو جائیں تو شادی بیاہ کی فکر کرتے ہیں, شادی بیاہ ہو جائے تو ان کی آمدنی کی فکر کرتے ہیں وغیرہ, اس سے زیادہ فکر ان کی دینی تربیت کی ہونی چاہیے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بارے میں بھی مسئول ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی مسئول ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. اور پھر آپ نے سب کی تفصیل بتلائی, اوپر کے حاکم سے لے کر نیچے کے حاکم تک ہر ایک کے بارے میں فرمایا, جو بھی تمہارے ماتحت ہیں سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. یہ بچے ہم نے یوں ہی نہیں دیے تھے, اس لیے دیے تھے تاکہ تم ان کی صحیح تربیت کرو, ان کے ایمان کی اعمال کی فکر کرو, قیامت میں پوچھا جائے. بچوں سے جو پوچھا جائے گا وہ الگ ہے, والدین سے بھی پوچھا جائے. حفظ و امانت میں یہ بھی داخل ہے. اسی طرح امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ جس آدمی کو جو ذمہ داری دی جائے, مؤذن ہے, امام ہے, مدرس ہے, محتمم ہے, کسی ادارے کا ذمہ دار ہے, وہ بھی امین ہے, جو ذمہ داری اس کے سر آئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے, یہ بھی حفظ و امانت میں کیا ہے, شامل ہے. کسی ادارے کا ملازم ہے اور اس کے لیے وقت مقرر ہے, عمل مقرر ہے. وہ وقت میں بھی کوتاہی نہ کرے, عمل میں بھی کوتاہی نہ کرے. یہ سب امانت میں داخل ہے. اور تیسری بات اس حدیث میں فرمائی گئی, حسن و خلیقت, اچھے اخلاق. اس کا تعلق معاشرت سے ہے. اس میں خاص طور پر سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ ہمیں دینی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں, یہ سب سے نمبر ایک چیز. کیونکہ باہر تو ہر آدمی صوفی بن جاتا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے ان سے زیادہ دیندار کوئی نہیں, مگر جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا وقت گزارنا ہے, تینوں رات گزارنے ہیں, آدمی کے اخلاق کا پتہ وہاں چلتا ہے. اسی لیے بیوی سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے کہ میرے شوہر کتنے پانی میں ہیں, اور شوہر سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ بیوی کا مزاج کیسا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے بہترین ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی آپ ازدواجی زندگی دیکھیے کیسی بے تکلفی ہے. آپ سے زیادہ متقی پرہیزگار کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے, بے تکلفی بھی ہے, کوئی اجنبیت کا یا دوری ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ایسی بہترین زندگی آپ نے گزار کر دکھائی امت کے لیے. آپ اسوہ حسنہ چھوڑ کر کے گئے. اس کے برخلاف ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ان گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے. بات بات پر غضبناک ہو جانا, چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل میں پکڑ کر کے رکھنا اور درگزر سے کام نہ لینا, اس سے گھر بگڑ جاتے ہیں. اور خدا نہ کرے جدائی کی نوبت تک آ جاتی ہے, اور بات کہاں سے, ذرا سی بات تھی جو بڑھتے بڑھتے بڑی بن گئی. اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ, عفو و درگزر کے ساتھ, خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنی, دلداری کرنی ہے. شوہر بیوی کی قدر کرے. میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ بیوی کی بڑی قربانی ہے, میاں کی اتنی قربانی نہیں, بیگم کی بڑی قربانی ہے. کیونکہ وہ نکاح کے بعد اپنے والدین کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر بار کو, دوسرے شہر میں جانا ہو تو اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ رہی ہے صرف آپ کی خاطر. آپ نے تو کوئی قربانی نہیں دی, قربانی تو اس کی ہے. اور جس وقت یہ بچی رخصت ہو کر ماں باپ کے گھر سے جاتی ہے تو اس پر کیا حال ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے, ہر آدمی بچی والا اسے محسوس کر سکتا ہے. گویا کہ بچی نہیں جا رہی, بچی کا جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے. ایسے دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. اگر یہاں سسرال میں آ کر اس کی دلداری نہ ہو, اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو پھر اس سے بڑی ناانصافی کی بات اور کیا ہو سکتی. غلطی سب سے ہو جاتی ہے, غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے, لیکن خوش خلقی کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی کو نظر انداز کیا جائے, خوبیوں پہ نظر رکھی جائے, صبر و تحمل سے کام لیا جائے, حلم و بردباری سے کام لیا جائے, تو انشاءاللہ کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. کوئی کام وہ اچھا کرے, آپ دو چار جملے اس کے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیں, اس کا دل بڑا ہو جائے. یہ دو چار جملے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی کے, ان کی ایک جگہ دعوت ہوئی, جہاں دعوت ہوئی وہ شوہر بھی حضرت کے مرید تھے, ان کی اہلیہ بھی حضرت کی مرید اور بیعت تھی. کھانا وانا کھا لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی پردے میں بلاؤ ذرا اہلیہ صاحبہ کو. بلایا گیا, حضرت نے فرمایا بھائی آپ نے بڑی محنت کی اور اتنا اچھا کھانا پکایا, بہت اچھا لگا اور خوب کھایا گیا, اللہ خوب برکت دے. یہ کہنا تھا کہ وہ بھل بھل رونے لگی, وہ بیگم جو تھی. اب حضرت بھی حیران کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے, اور وہ جو تھے شوہر صاحب وہ بھی حیران. حضرت ہی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے, اس میں رونے کی کیا بات ہے. کہنے لگی حضرت بات یہ ہے کہ میں 20 سال سے ان شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں اور ایسے ہی پکا کے کھلاتی ہوں, آج تک اس اللہ کے بندے نے ایک جملہ بھی اس طرح نہیں کہا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. وہ اتنی محنت کر رہی ہے, آپ دو چار جملے اچھے کہہ دیں اس کا دل بڑا ہو جائے, یہ بھی ایمان میں داخل ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے ان میں سے ایک یہ ہے, ادخال السرور فی قلب المومن, کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دو, یہ بھی اللہ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. تو وہ تو تمہاری شریک زندگی ہے, اس کی دلداری کرو, حوصلہ افزائی کرو, اس کی خدمت پر قدر کرو. بہرحال حسن و خلیقہ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں کرنا چاہیے, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ اچھے اخلاق کا, خوش طبعی کا, بشاشت کا معاملہ کریں, نرمی کا معاملہ کریں, عفو درگزر کا معاملہ کریں. یہ سب چیزیں حسن و خلیقہ میں آتی ہیں. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کا حق تلف نہ ہو, کوئی غلطی ہو جائے کسی کی شان میں اس سے معافی مانگ لی جائے, لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں, لوگوں کی خوبیوں پہ نظر ہو, اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہو. ایسے ہی آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے. اور چوتھی بات پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمائی وہ بھی نہایت اہم ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کو حلال رکھے. یہ بدن آمدنی سے بڑھتا ہے, آمدنی اچھی ہوگی تو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی, آمدنی میں گڑبڑ ہے، نیکیوں میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں عجیب انداز اختیار کیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں ان دونوں میں جوڑ ہے، فوراً یہ کہا نیک اعمال کرو، اچھی چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، پتہ چلا حلال کمائی ہوگی تو خیر کی توفیق ملے گی، اس کے برخلاف حرام کمائی آئے گی تو خیر سے آدمی محروم ہو۔ زیادہ کمانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ کمانا محض اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ حلال کمانا یہ اچھی چیز ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے حلال پاکیزہ جس میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ نہ ہو۔ اگر آدمی حلال کا اہتمام کرے گا اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں، خیر کی توفیق ملے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کی شخصیت میں کیسی برکت رکھی، قیامت تک ان کا فیض جاری، اور ان کی فقہ کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی، سینکڑوں ہزاروں مسائل لوگ عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ تجارت، کپڑے کی تجارت حضرت کی تھی، بڑے بڑے تھان آتے تھے اور بنڈل آتے تھے، گٹھر آتے تھے اور وہ بازاروں میں بیچے جاتے تھے۔ ایک لاٹ آئی تو آپ کے ایک شریک تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کام ہے، تم اسے بیچ ڈالو، لیکن اس میں یہ یہ کپڑے عیبدار ہیں، اگر انہیں بیچنا تو بتا کے بیچنا کہ بھئی یہ عیب ہے، قیمت اتنی ہے لیکن یہ عیب ہے، لینا ہو لو، نہیں لینا ہو نہ لو، بغیر بتائے مت بیچنا۔ حضرت جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری لاٹ بک گئی، پوچھا بھائی کتنے میں بیچی، کہ اتنے میں، کہا کہ وہ جو کپڑے عیبدار تھے ان کا کیا ہوا، کہ وہ بھی بک گئے، اتنے میں بک گئے جتنے میں صحیح بکتے۔ تو ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بہت خوش ہوتا کہ واہ تم نے بڑا اچھا بیچا، یہ عیبدار بھی پوری قیمت پہ بیچ دیے، ہم تو بڑے خوش ہو جاتے۔ حضرت بہت ناراض، تم نے کیسے بیچ دیے، وہ عیبدار کیسے بیچ دیے پوری قیمت میں اور عیب بتائے بغیر۔ کہتے ہیں 30,000 درہم کا وہ مال تھا جو بک چکا تھا اور اس کے پیسے آ چکے تھے، حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے سب صدقہ کر دیے اور ان سے کہہ دیا، ان صاحب سے، کہ آج سے تمہارا ہمارا کاروباری تعلق ختم۔ تو ویسے ہی تھوڑی امام اعظم بن گئے، ایسی پاکیزہ زندگی گزاری اور مالی معاملات میں حد درجہ احتیاط والی زندگی گزاری، یہ جس کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی خیر اور برکت آئے گی۔ تو یہ چار باتیں ہیں مختصر، سچائی، امانت داری، خوش خلقی، مالی پاکیزگی۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ باتیں تم میں ہیں، اس کو تم دیکھتے رہو، محاسبہ کرتے رہو، ان کے آئینے میں اپنا چہرہ جائزے کے لیے پیش کرتے رہو، اب تمہیں اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, تم کامیاب انسان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو پیغمبر علیہ السلام کی ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت دعا فرمائے.